8 minut po 5 trójka budzi w poniedziałek 24 lipca. Tego dnia 45 lat temu premierę miał wodzirej Feliksa Falka. 64 lata temu z taśmy montażowej zjechał pierwszy żłok w serialu Zmiennicy. Oprócz dużego Fiata samochód dość konkretnie wyeksponowany. Na grzyby się między innymi takim żukiem jeździło. A wracając, proszę Państwa, do filmu. Dziś taki dzień, że mija równo 25 lat od premiery filmu wybitnego, czyli Szeregowca Ryana. You are the star. 16 minut po 5. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy Dzień Policji i w jakimś kontekście będzie o policji po 6. Na przykład, dlaczego w samochodzie warto mieć kamerkę? Chociażby dlatego, żeby udowodnić, że nie złamało się przepisów. Tutaj zatem bez strat, ale będzie też o stratach emocjonalnych związanych ze ślubem i weselem. Czyli krótko mówiąc, ciekawie będzie od 6:00 pora na Trójkę i Piotr Firan. Tymczasem Trójka budzi, na szczęście, Daft Punk, Get Lucky. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. To the sun, I'm up on

samoloty, organek, trójka poleca się na dzień dobry, trójka budzi. 24 minuty po piątej, to wróćmy jeszcze raz dziś o poranku do jednego z wczorajszych jubilatów. Ładna piosenka na początek dnia, kolejna za chwilę. Francis Healy, wokalista i gitarzysta grupy Travis, skończył wczoraj 50 lat. Zatem posłuchajmy w trójce Travis Sing. Lights that haunt the street.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do szóstej. Wspaniały fragment płyty Joshua Tree, YouTube With or Without You w programie Trzecim Polskiego Radia. To może tak zajrzymy na chwilę na listę trójki, konkretnie na miejsce 15 ostatniego notowania. Młody artysta, który w Opolu dostał nagrodę debiutanta i od trójki, i od publiczności, półtora tygodnia temu współprowadził listę. A teraz niezmiennie liczy na Państwa poparcie. Głosowanie na stronie trójki. Janek Majewski. Właściwie mi dobrze. Taki mam stan.

poniedziałek, 24 lipca, Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Dzisiaj między innymi mamy, osobiście preferuję taką naturalną, rzeczywistą, Dzień Policji, a także Dzień Pszczółki Mai. A my tutaj, proszę Państwa, zapylamy w stronę 6:12 minut do pełnej, to zagrajmy jeszcze coś dla dzisiejszych solenizantów, czyli dla Kingi, Krystyny, Olgi i Wiktora, żeby dobrej energii nie brakowało. W programie trzecim Snow Patrol. Trójka budzi z przyjemnością. Już tylko 8 minut do 6, za 8 minut serwis Trójki. Będzie oczywiście o siatkarzach, historyczne zwycięstwo w Lidze Narodów. To chyba dzisiaj będzie jednak temat numer jeden po serwisie. Piotr Filan, pora na Trójkę. No to proszę Państwa, my już dziękujemy i życzymy dobrego dnia. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Ładne dziewczyny w czarnych rajstopach terroryzują podmiejskich bogaczy, którzy za czereśnie i za winogrona testują je w nosy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powiem, zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice

ciała, bo